Dumnezeu pregătește în fiecare duminică o întâlnire specială cu El și am toată convingerea că și astăzi Domnul are ceva special pentru fiecare din noi. Mai ales că pe fratele păstor Rick Snow, așa îl cheamă, acum să nu vă speriați că aduce zăpadă, că Snow înseamnă zăpadă. Îl cunosc de o perioadă de vreme când mergem în fiecare octombrie în Statele Unite și avem acea conferință internațională unde sute de păstori din toată lumea vin și avem o părtășie de o săptămână și vedem cum lucrează Dumnezeu la nivel global. Fratele Rick Snow este un apostol în conducerea acestei mișcări pe care Dumnezeu a început-o la nivel mondial. Este o lucrare de trezire, este o lucrare de mobilizare a bisericii pentru obiectivul și scopul pe care Dumnezeu îl are cu fiecare biserică și cu fiecare țară. L-am tot invitat eu, am zis, frate Rick, hai și la noi, hai să... Și pentru că e foarte ocupat, foarte greu și-a găsit o fereastră în programul dânsului. Ei își programează vizitele cu 2 ani înainte. Și aflând că a venit în Germania, i-am spus, zboară și până în România. Și n-a zburat, ci a venit cu trenul. A fost inspirat când și-a planificat, nu știa că cenușa chiar astăzi va fi peste România, așa că ne bucurăm să-l avem în mijlocul nostru. Aș vrea să anunț, la intrare veți vedea anunțul complet, este vorba de o conferință de rugăciune și noire spirituală la Felix, Hotelul Padiș. Cei care sunteți interesați, aș vrea să citiți afișul la intrare, pentru că ne pregătim în orice fel și chip, ne pregătim pentru lucrarea pe care Dumnezeu o are cu fiecare din noi. Așa că nu vreau să lungesc mult, pentru că fratele Rick are, vă spun, ceva deosebit din partea Domnului. Am văzut că și-a dus lopată din Statele Unite, a intrat în bucătărie și a luat niște furculițe, niște linguri, niște... nici nu știu ce are în plan, dar cred că Domnul îl va folosi. Haideți să-l primim cu bucurie pe fratele Rick. Amen. Thank you. Thank you. The Lord bless you. Praise the Lord. Slava Domnului. It is a privilege to be with you this morning. E chiar un privilegiu să fiu cu voi în dimineața asta. I bring you greetings from Atlanta City Church. Vă aduc salutări din partea bisericii din Atlanta City Church. They will be having their services in just a few hours. Ei în câteva ore, datorită fusului orar, vor avea întâlnirea de duminică dimineață. And they are praying for all of you. Și ei chiar se roagă pentru fiecare dintre voi. Like Pastor Ted said, cum spunea și pastorul Teodor, he's been asking me to come for I think about 5 years. Cred că de 5 ani mă tot invită ca să vin o dată în România. My daughter Jennifer and Bill Huffman were here years ago. Fiica mea Jennifer și împreună cu soțul ei Billy Huffman au venit aici acum câțiva ani. How many remember them? Câți dintre voi vă aduceți aminte de ei? And they told me, Dad, this church is just like ACC. Și când au venit înapoi din călătoria lor din România, au venit și mi-au spus, tati, ăștia sunt asemănător cu biserica noastră. And so they said, you must go to Romania and see this church. Și ei mi-au spus, trebuie neapărat să mergi în România să vezi biserica asta. So I've been hearing about you for a long, long time. Așa că de mulți ani deja aud despre voi. And it's been great to be here. Și mă bucur că în sfârșit am ajuns aici. And then I had some interns come last year. Am avut și câțiva din studenții din academia noastră care au venit anul trecut. And ever since they've been here to Romania, that's all they've ever talked about. Și de când au venit aici anul trecut, numai despre România vorbesc înapoi acasă. We send them on a missions trip all over the world every year. Noi îi trimitem în fiecare an într-o călătorie misionară undeva în lume. But I have never seen them talk about this church like this one. N-au vorbit de nicio altă biserică așa cum au vorbit de biserica voastră. So you are probably going to have a lot of interns come here and visit when they graduate. Așa că cred că mulți dintre ei când vor gradua din program vor veni aici ca să vă viziteze, mulți dintre ei. Because they love you so much. Pentru că chiar vă iubesc foarte mult. And they love all of the Chichui family. Și iubesc și familia Chichui. And so you are very dear to us. Cu alte cuvinte, vreau să spun că sunteți foarte apropiați de inima noastră. Now, as Brother Ted said, I have 23 interns stuck in Germany right now. Cum a spus și pastorul Teodor, am în Germania 23 din studenții mei, sunt acolo naufragiați cum ar fi. And the worst ash cloud that's ever come on Europe is happening right now. Și interesant cum cel mai grav nor de fum vulcanic tocmai acum au apărut. And it has paralyzed all airline traffic. Și a paralizat tot traficul aerian. It's worse than 911. E chiar mai grav decât ce s-a întâmplat în septembrie 2001. So we could be stuck here for weeks. Așa că am putea să fim aici, să rămânem în Europa săptămâni la rând. So you may see a lot of my interns coming here. S-ar putea ca ei să chiar să vină aici să ne viziteze că nu pot să zboare. And living with you in your homes. Și o să stea poate chiar unii dintre ei la voi în casele voastre. We are going to come eat your food. O să venim să vă mâncăm mâncarea. Așa că aveți grijă. You better get ready to take care of us. Pregătiți-vă să aveți grijă de noi. I'm not sure how this is going to work out. Sincer, habar nu am cum o să se rezolve situația asta cu avioanele. But I do know that this has not caught God by surprise. Dar un lucru știu, că Dumnezeu n-a fost surprins de ce se întâmplă. God is working to a much bigger picture. Dumnezeu 100% lucrează la imaginea globală. How many can say amen to that? Cât de voi puteți să spuneți că Dumnezeu e în control? Now I'm gonna need that table brought right over here. Can we move this podium over? Dacă poate over? Cineva să aduceți masa asta împreună cu tot ce e acolo puțin mai aproape aici. Slide this over. O să facem partea asta și voi puneți chiar acolo. And can this be moved out of the way right here? Și, yeah. Move out of the way. All there right. We go. And slide this over. Okay. That way it'll be right over here where I can use it when I need it. Ca să fie aici aproape de mine ca să pot folosi când o să am nevoie. Because I want to talk to you about generosity this morning. Astăzi, în dimineața asta, vreau să vorbesc despre generozitate. That God is a generous God. Că Dumnezeul nostru e un Dumnezeu generos. Everything that God controls, tot ceea ce Dumnezeu controlează, it gives. El dă. The Bible says, "For God so loved the world that He gave." Biblia spune că Dumnezeu așa de mult a iubit lumea încât a dat. And so we serve a giving God. Așa că noi slujim lui Dumnezeu care este dătător. Everything that's in your life, tot ce e în viața ta, comes by His grace. Vine datorită harului și dragostei sale. Because He loves to give. Fiindcă lui îi place ca să dăruiască. How many know that God is a gracious God? Câte voi știți că Dumnezeu este un Dumnezeu plin de har și He's a generous God. Și un Dumnezeu plin de generozitate. And so the message that I preach this morning, așa că mesajul din această dimineață, is about learning to live generously. Este să învățăm cum să trăim generoși, să fim generoși. Open your Bibles to Luke chapter 16 and verse 11. Aș vrea să deschidem Biblia la Luca capitolul 16, versetul 11. And we're going to read something here that is powerful. Și vom citi aici ceva ce este absolut puternic. That changes every one of our lives. Ce schimbă orice viață. And it says, if you are untrustworthy about worldly wealth, who will trust you with the true riches of heaven? Deci dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? And if you have not been faithful with other people's things, why should you be trusted with things of your own? Și dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? In other words, God is looking for people He can trust. Cu alte cuvinte, Dumnezeu caută oameni în care poate să aibă încredere. We often hear, you need to trust God, you need to trust God. De multe ori auzim când ni se predică, trebuie să ai încredere în Dumnezeu. And we're always taught that from very young to very old. Și suntem încurajați și învățați asta de când suntem mici. And that's good, you need to trust God. Și asta e bine, trebuie să ai încredere în Dumnezeu. But even greater than that, dar mai măresc decât asta, is can God trust you? E întrebarea, Dumnezeu poate să aibă încredere în tine? He is looking for business people. El caută oameni de afaceri. He's looking for moms and dads. El se uită la mame și tați. He's looking for pastors and leaders. El se uită la păstori și lideri. He's looking for young men. Se uită la tineri. And he's looking for males and females, all types of people. Că ești fată, că ești băiat, absolut orice categorie. He's wondering, can he trust you? Și el se întreabă, eu să am încredere în El. Because he wants to bring blessings in your life. Fiindcă El chiar vrea ca să ducă binecuvântări în viața ta. He wants to bless us financially. El vrea să te binecuvânteze financiar. He wants to bless us with his power and his presence. El de asemenea vrea să te binecuvânteze cu puterea și prezența Lui. Can you say amen? Puteți să spuneți amin la asta? And so the bigger question is can God trust me and trust you? Adică întrebarea mai mare este poate Dumnezeu să aibă încredere în tine și în mine? That is what he's after with each and every one of us. Și la asta El caută la viața fiecăruia. Now let me give you a few points here as we kind of build this message this morning. În timp ce înaintăm în mesaj, vreau ca să vă dau câteva idei. First off, living generously is an attitude. It's not having an amount of money. A fi o persoană generoasă este o atitudine. Nu înseamnă să ai mulți bani, neapărat. A lot of people assume they can begin to be generous when they have a lot of things. Mulți au impresia că numai atunci pot să fiu eu generos cu alții, doar dacă o să am multe lucruri. And so they wait until they have a lot. Așa că așteaptă și așteaptă până când au mai mult. And then they will start becoming a generous person. Și atunci încep să fie o persoană generoasă. But that's not how God works. Nu așa lucrează Dumnezeu. Living generously is an attitude, it's not an amount. A trăi ca o persoană generoasă este o atitudine, nu este o cantitate de bani. It starts right here within my heart. Și totul începe aici în inima mea. Proverbs 11:25 says it this way. Proverbe 11:25 spune așa. It says a generous man will prosper. Un om generos va fi prosper. A generous man will prosper. Adică o persoană cu mână largă se va îmbogăți. Here's what it does not say. Uite ce nu spune. It does not say a prosperous man will be generous. Nu spune o persoană bogată va fi generoasă. Because that's usually how we think. Însă noi așa gândim. That first I must be prosperous, then I'll become generous. Că trebuie să fii bogat și după aia o să fii generos. And God is just the opposite. Dumnezeu spune complet invers. His ways are not my ways. Căile lui Dumnezeu sunt complet diferite de căile noastre. His ways are much higher than my ways. Și căile lui sunt complet mai înalte decât căile noastre. And so I want to become like God. Eu vreau să devin ca Dumnezeu, vrei să spui. So a generous man will prosper. Și astfel, dacă Biblia spune clar. You must o persoană generoasă, atunci, dacă ești persoană generoasă, atunci vei prospera. You must first change your heart. Întâi trebuie să schimbi inima ta. Here is the second thing that I want to say. Al doilea lucru care vreau să spun. Is generosity draws me closer to God. Generozitatea sau faptul că ai mână largă te apropie de Dumnezeu. In Matthew chapter 6 verse 21. Matei 6 cu 21. The Bible says for where your treasure is, there your heart will be also. Biblia spune că unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta. It's wherever your treasure is, there is your heart. Unde e comoara ta, acolo e inima ta legată de ea. Now let me ask you this morning, where is your treasure this morning? Vreau să te întreb, unde este comoara ta în dimineața asta? Your treasure may be in your house. Poate că comoara vieții tale este în casa care o ai. Or it may be in your car, your automobile. Poate în mașina care ai cumpărat-o. Or it could be in musical instruments or equipment. Poate să fie în echipamente sau instrumente muzicale. Or it might be on a vacation. Poate să fie comoara ta într-o vacanță la care abia aștept să mergi. In other words, wherever you place your money, your treasure, cu alte that's cuvinte, where your heart goes. Acolo unde spui banii tăi, îi cheltuiești, acolo e cu adevărat inima ta. So money is a very powerful, powerful thing. Așa că banii e un principiu foarte puternic. It literally can change our hearts if we allow it. Banii poate să schimbe inima ta dacă îi permiți. The Bible says the love of money is the root of all evil. Biblia spune că dragostea de bani este rădăcina tuturor relelor. And so a lot of people love this more than they love God. Așa că mulți oameni iubesc asta decât iubesc mai mult pe Dumnezeu. And the Bible is true. Și Biblia este adevărată. And I must agree with what it says. Și trebuie să fiu de acord cu ce spune Biblia. So wherever this goes, there goes my heart. Adică unde cheltuiești tu banii, acolo e și inima ta. So is your money in the kingdom of God? Îs banii tăi în împărăția lui Dumnezeu? Is it into seeing evangelism spreading around the world? Banii tăi merg în direcția să vezi cât mai mulți oameni ca ajung să-L cunosc pe Dumnezeu? And so is your money where God's kingdom is? Sunt banii tăi acolo unde împărăția lui Dumnezeu există? Because wherever this goes, your heart's going to follow. Fiindcă oriunde merg banii tăi, acolo va merge și inima ta după ei. Have you ever noticed that when you buy a certain color of car? Ați observat că atunci când cumperi o anumită culoare de mașină, all of a sudden your heart kind of is in that car. Dintr-o dată parcă inima ta e atașată de acea mașină. I mean, right down to the seats, the leather, to everything about it. Îți place scaunele, pielea, absolut tot ce e în mașina aia. Right down to the color of that car. Chiar și culoarea o iubești. And when you're out driving on the highway, și când mergi și conduci pe autostradă, you will always notice that color of car. Întotdeauna vei observa alte mașini care au aceeași culoare cu mașina ta. Because that's what you own. Fiindcă asta e ce ai tu. I noticed several of the girls have beautiful red shoes. Am observat că câteva dintre fete astăzi au niște pantofi roșii. There are several here dressed with red shoes. Și erau mai multe care aveau chiar pantofi culoarea roșie. I bet because she has on red shoes. 100% că datorită faptului că ea are pantofi roșii. And it took some of this treasure to buy those shoes. Și a fost nevoie de câțiva din comorile astea ca să cumpere acei pantofi. That she notices others who have red shoes. 100% că ea observă în biserică și cealaltă fete care au aceleași culoare. Nu e așa că e adevărat? You know why? Because some of her treasure went into these shoes. Fiindcă o parte din comoara ei a mers în acei pantofi. Some of her treasure bought this red outfit right here. De asemenea, și o parte din banii ei a cumpărat și rochița și bluza. Și nu e așa că arată superb astăzi? Everybody say amen. Să spune toată lumea amin. And so wherever your treasure is, there will your heart be also. Unde e comoara ta, acolo dovedește că e și inima ta. I had a man come to me in my church. A venit un om la mine în biserică. And he says, I'm not into world missions. Și el mi-a spus: "Auzi, frate pastor, eu nu prea simt așa să ajut misiunea și evangelizarea lumii și să încurajez oamenii să meargă." And we were beginning to give more to missions projects. Și chiar în acea perioadă din biserica noastră începeam să dăm tot mai mulți bani la diferite proiecte în alte țări. And so he began to ask, "How can I get more of my heart into world missions?" Și el a început să mă întrebe: "Auzi, cum aș putea eu ca să inima mea să înceapă să bată mai mult pentru evangelizarea globală?" Here's what I told him. Și uite ce i-am spus. I said, "You need to write a big fat check to world missions." Ar trebui ca să scrii un cec din ăla gras și mare pentru evangelizare, pentru misiune. And he went, "Oh, no, I could not do that." Oh, și a spus, "Nu, aș putea să fac așa ceva." And I said, "Because you love your money more than you love the evangelism of the nations." Fiindcă tu iubești banii tăi mai mult decât inima lui Dumnezeu pentru toate națiunile să cunoască pe Iisus. And I quoted this scriptural principle to him. Și chiar i-am citat acest principiu biblic. That wherever your treasure is, there will your heart be also. Că unde e comoara ta, acolo e și inima ta. I said, "If you'll put more of your treasure in missions, then your heart will go there too." Dacă tu vei pune mai mult din banii tăi în misiuni, acolo va merge și inima ta. So the next Sunday he came and he wrote a little check for missions. Și a doua duminică a venit și a scris un cec așa mai mic. And he said, nothing has changed in my heart. Absolut nimic nu s-a schimbat în inima mea. I said, "Because you did not put enough in for missions." Fiindcă n-ai pus destul pentru misiuni. And he said, "Oh, I that's too much." A spus, da, bă, e prea mult. And so the following Sunday he came and he wrote a bigger check for missions. A doua duminică a venit și a scris un cec puțin mai mare pentru misiuni. He said, "Nothing has changed." Și a spus, da, încă nimic nu s-a schimbat. I said, "Because you have not written enough for missions." Fiindcă încă nu ai dat destul în ochii lui Dumnezeu. And so he did not say anything else to me for several weeks. Săptămâna rând nu a venit să mai spună nimic. Because I knew God was dealing with his heart. Fiindcă eu știam că Dumnezeu lucra la inima lui în momentele acelea. He loved his money more than he loved God. El iubea mai mult banii lui decât iubea pe Dumnezeu. And he was a wealthy businessman. Și era chiar un om de afaceri foarte bogat. And God was dealing with him. Și Dumnezeu lucra la inima lui. In other words, it was selfishness that had gotten hold of his heart. Cu alte cuvinte, egoismul a capturat inima lui și era idolul lui. And so a few weeks later he walked back up to me. Câteva săptămâni mai târziu a venit la mine. And I looked at him and he looked so different. Și m-am uitat la el și arăta complet diferit. He had a really bright face. Avea un zâmbet pe față. And his hands were up and worshiping God. Și mâinile lui erau pur și simplu să închinau lui Dumnezeu. He was kind of jumping that morning during prayer. Și sărea în sus de bucurie în dimineața. And I said, "What happened to you?" Și l-am întrebat, ce s-a întâmplat? "I have never seen you worship God this way before." Nu te-am mai văzut niciodată că te ai închinat lui Dumnezeu cu toată inima ta așa. "You are so expressive." Wow, ești plin de expresivitate. "You were raising your hands and shouting unto God." Îți închinai, îți ridicai mâinile, strigai către Dumnezeu. I said, "What happened to you?" Și l-am întrebat, dar ce s-a întâmplat? He says, "I got freedom today." Astăzi, a spus el, am primit libertate. I said, "What happened?" Dar ce ai făcut? He says, "I wrote a huge check to world missions." Am dat un cec imens la către misiuni. And he says, "I am free of the love of money." Și astăzi sunt liber de dragostea de bani care am avut-o până acum. And I celebrated with him. Și am sărbătorit împreună cu el. Give the Lord a shout this morning. Poți să aplauzi pe Dumnezeu pentru ce a făcut în viața lui. So the love of money. Așa că dragostea de bani. Is the root of all evil. E chiar rădăcina tuturor rău. It does not say the possession of it. Dar nu spune că dacă ai în posesie bani. Do I have money? Am eu bani? Or does money have me? Sau am eu bani sau mă au banii pe mine? Do I have a house and a car? Am eu o casă și o mașină? Or do they have me? Sau casa și mașina mă au pe mine? See, it's a fine line. E ceva foarte finuț despre ce vorbim astăzi. And the only thing that breaks that materialism in your life. Și singurul lucru care va rupe acel materialism din viața ta is generosity. Este generozitatea. And so every one of us. Așa că fiecare dintre noi are being tested by God. Noi suntem testați de Dumnezeu. And it's not based upon how many of these you have. Și nu e bazat pe câți dintre ăștia ai. It's based upon the attitude of your heart. Și e vorba de atitudinea inimii tale. And then are you willing to become a generous person? Și dacă ești gata să fii o persoană generoasă. This is what God is looking for. Și asta caută Dumnezeu. Here is number three. A treia idee care vreau să vă zic. Generosity is an antidote over materialism. Generozitatea este un antidot pentru materialism. And it says this in 1 Timothy chapter 6. 1 Timotei capitolul 6 spune asta. Turn in your Bibles and look at 1 Timothy chapter 6 verses 17 and 19. În Biblie, 1 Timotei capitolul 6, versetul 18 and 19. Yeah, 18 or 17 through 19. Ephesians. 1 Timothy chapter 6. It says, tell those rich in this world's wealth to quit being so full of themselves and so obsessed with money. Îndeamnă-i, spune în versetul 18, 1 Timotei 6, îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați pe oamenii bogați, vorbește aici despre ei, să facă bine, să fie bogați în fapte bune. Which is here today and gone tomorrow. Să fie gata, verse 17. It's right here, look at mine. Can you come off this one? No, just tell me the verse. 17. Okay. 17, yeah. Okay, îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu se îngânfe și să nu-și pună nădejdea în niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belșug, ca să ne bucurăm de ele. It says, who piles on all the riches we could ever manage to do good and to be rich in helping others. El ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele, îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune. To be extravagant generous. Să fie darnici. In other words, God wants extravagance. Cu alte cuvinte, Dumnezeu vrea ca să fim extravaganți de darnici. In other words, it says that they do. În limba engleză așa e tradus. They will build a treasury that will last, gaining life that is truly life. Așa ca să strângă pentru vremea viitoare drept comoară o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viață. So money cannot be my security. Așa că banii nu pot să fie siguranța mea. It cannot be my protection. Nu poate să fie protecția ta. I must learn to trust God. Eu trebuie să învăț să mă încred în primul rând în Dumnezeu. And that gets tested when all of a sudden our lives are shaken. Și asta este testată de Dumnezeu atunci când viețile noastre devin scuturate de o situație din viață. The Bible says that everything that can be shaken will be shaken. Biblia spune că orice lucru care poate fi scuturat va fi scuturat. Right now God is shaking the United States of America. În momentul în care vorbim, Dumnezeu scutură America. Our economy is being shaken. Economia noastră este scuturată. Our banks have gone down. Băncile noastre au mers în jos. The value of our homes has gone down. Valoarea cășilor noastre au mers în jos. Everything that Americans trust in, their materialism. Tot ce au avut încredere americanii în materialismul lor. Is going down. În momentele astea merge în jos. And we are finding out whether we're really trusting God. Și aflăm cu adevărat acum dacă chiar ne credem în Dumnezeu. As our source and provider. Ca și sursa noastră și cel care are grijă de nevoile noastre. With the ash cloud that's coming over Europe. Chiar și cu acest nor de vulcan care se acoperă toată Europa. And has stopped all air traffic, jammed it up completely. Și a oprit toate avioanele la sol. We are going to find out, are we going to trust God? Vom afla ca și europeni, avem noi încredere în Dumnezeu? When all our resources run out. Când toate resursele noastre se eșuează. And everything is gone. Se termină și totul dispare. And all we have left is God. Și tot ce ne rămâne e Dumnezeu. I guess we'll have to trust him. Cred că atunci va trebui să ne credem. That is a real test for us. Și ăsta este un test pentru noi. It is very easy to come in and sing and praise God. E foarte ușor să vin în la biserică să cânt, să lauzi pe Dumnezeu. With all the lights and all the music. Cu toate luminile și toată muzica. And this is wonderful. Și e extraordinar. I love it. I'm not against that. Și eu chiar îmi place și la noi biserica, avem la fel și nu sunt potrivă. But can we trust God when everything is gone? Dar am putea noi să ne credem Dumnezeu dacă totul ar dispărea? That is what God is looking for. Asta caută Dumnezeu. And sometimes the only way to know that și câteodată singurul mod prin care poți să afli asta is he has to allow difficulties and trials to come to our lives. Este el lasă anumite dificultăți și încercări să vină în viețile noastre. And are we willing to give during those times? Suntem noi gata să dăm chiar și atunci când nu avem așa mult? So generosity is the antidote over materialism. Generozitatea este antidotul pentru materialism. It is the only thing that breaks its hold over my life. Este singurul lucru care poate să distrugă orice fel de întăritură din viața mea. If you watch TV and all the commercials. Dacă te uiți la televizor și te uiți la reclame. They make you think that you must have this type of car. Ei încearcă ca să te convingă că ai nevoie de mașina asta, tipul you ăsta. You must dress this way. Trebuie să te îmbraci așa. To look successful. Ca să arăți de succes. And you're not going to be happy unless you have this shirt or this dress. Și n-o să fii fericit numai dacă ai această îmbrăcăminte. And that is a lie. E o minciună însă. I need to only let God be my complete security. Eu trebuie ca să las pe Dumnezeu, el să fie siguranța mea completă. Can you say amen? Poți să spui amin la asta? And then here is number four. A patra idee care vreau să spun. Generosity tests and strengthens my faith. Generozitatea întărește credința mea. It tests my faith. Și încearcă credința mea. Malachi chapter 3 verses 8 through 10. Maliahi capitolul 3 versetul 8 până la 10. It talks about that God wants to test us. Vorbește despre cum anume Dumnezeu vrea ca să ne testeze. And the Bible says to bring your full tithe to the temple. Și Biblia spune ca să aduci la casa lui toate zecielile. That would be the local church. Asta ar fi nu la templu de la Ierusalim, ci la biserica locală unde mergi tu. And the reason why is that there may be provisions and blessings in the house of God. Și motivul este care Dumnezeu spune acolo este ca să fie îndeajuns în casa mea. And nowhere else in the Bible does he say this statement. Nicăieri în Biblie nu spune ce urmează în acele versete. In other words, he says, test me in this. Și ce spune este încercați-mă. And see if I don't open up heaven itself to you. Puneți-mă astfel la încercare și zice Domnul și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerurilor. And pour out blessings beyond your wildest dreams. Și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. How many would like to have God's powerful blessings within your life? Câți voi ar vrea ca belșug șugul de binecuvântare al Dumnezeu să cadă peste viața ta? Well, it starts with you learning to become a giver. Asta începe atunci când tu înveți să fii un dătător. It starts with you becoming generous. Începe atunci când tu începi să fii mai generos. In other words, everything in my hand is a seed. Cu alte cuvinte, tot ce e în mâna mea este o sămânță. And everything in God's hand is a harvest. Și tot ce e în mâna lui Dumnezeu este o recoltă. I want you to say this with me. Aș vrea ca să repetați după mine. Everything in my hand is a seed. Tot ce e în mâna mea e o sămânță. Say that. E o sămânță. And everything in God's hand is a harvest. Tot ce e în mâna lui Dumnezeu e o recoltă. Dumnezeu este o recoltă. All right, and it's seed time. Este timpul în care să seme. And harvest. Și este timpul în care să recoltezi. So it's seed, semen, time, sămânță, and harvest. Și după aia recoltă. Let me say it again, it's seed. Spune din nou, sămânță, and time, ori, and then harvest. Ori ori timpul după aia zici, recoltă. Say that with me, seed, sămânță, spuneți? Time, ori, and timp, harvest. Și după aia recoltă. There is no harvest time. Nu există nicio recoltă, timp de recoltă. Unless you have seed time. Până când nu există un timp de semănat. It was very interesting to watch Pastor Ted yesterday. Ieri l-am observat pe pastorul Teodor. He has a lavish garden in his backyard. El are o grădină foarte frumoasă acolo în spate. And it is very very beautiful. Și e foarte frumoasă. And you can see all the blooms coming out. Și poți să vezi toate cum acum chiar înfloresc. And he was out there in the backyard tending to it. Și chiar aseară era acolo în spate și avea grijă de grădină. But he would have no garden back here in his backyard. Dar el n-ar fi avut grădină acolo în curtea lui. And there would be no harvest time. Și n-ar fi fost timp de recoltă. Unless there was seed time. Dacă nu ar fi plantat. See, we all want harvest time. Toți vrem să recoltăm. But you must have seed time. Dar trebuie să și seme. And so it's seed. Așa că există sămânță. And then time. Apoi există timp. And then harvest. Apoi vine recoltă. Now what is so hard for us? Dar acum ce e foarte greu pentru noi? Is that thing called time in the middle. Problema cu noi e timpul ăla din mijloc care we want to sow seed. Noi vrem să semănăm sămânță. And we want to reap right away. Și vrem să recoltăm imediat. But no trees grow like that. Dar niciun pom nu crește așa. You don't plant a tree and then immediately have lemons or apples nu or plantez, apricots. Nu plantezi un pom și imediat ai ai mere sau pere sau portocale sau ce vrei. But you have seed. Dar ai sămânță. And then there is a season of time. Apoi necesită timp ca să crească. And then there is a harvest. Apoi vine o recoltă. Here is what a lot of people do in the house of God. Mulți oameni în casa lui Dumnezeu, în biserică, fac următorul lucru. Is they'll sow their seed. Seamănă sămânța lor. They'll sow their time, their touch, their testimony, their treasure, their treasure, their money. Ei dau din timpul lor la biserică, dau din energia lor, dau din talentele, abilităților, dau din banii lor la biserică. And then they want harvest time right now. Și ei vor, frate, ca să aibă recoltă imediat. They want it immediately. Imediat. And if they don't get it right away, și dacă nu primesc imediat, they get all upset. Oh, se enervează pe Dumnezeu. That's not how God works. Nu așa lucrează Dumnezeu. Now you have microwave ovens here, right? Yeah. Okay. Avem cuptoare cu microunde. God is not a microwave God. Dumnezeu nu este un Dumnezeu de microunde. Do you have crock pots here? Where they kind of steamers and they sit and you know soup. Yeah. He is more into slow cooking. Dumnezeu este o persoană care cum ar fi gătește pe perioadă mai lungă. Because he knows that when he slow cooks. El știe că atunci când gătești puțin mai lung pe o perioadă mai lungă. And he puts you in the middle of something that you can't control. Și el te pune pe tine într-o situație care tu nu poți controla. And it makes you wait. Și te face să aștepți. In other words, it's called patience. Cu alte cuvinte, e răbdare. And through faith and patience we inherit the kingdom of God. Prin credință și răbdare, noi moștenim împărăția lui Dumnezeu. In other words, how long can you wait? Cu alte cuvinte, cât poți tu să aștepți? Before you get upset. Până te enervezi. And you want to abandon God's word. Spui, știi ce? Gata, am plecat. Could you imagine Pastor Ted? Imaginați-vă pastorul Ted. Sowing a seed. Seamănă o sămânță. And just a few days later. Și peste câteva zile. Pulling the seed up. Să ia sămânța afară și see whether there's any fruit there. Să vadă, mă, nu a apărut ceva fruct de pe ea. And then plant it again. Și apoi o pune înapoi. And then pull it back up. Și apoi o scoate înapoi. And then plant it again. Și apoi iar o pune înapoi. And then pull it back up. Și iar o scoate din pământ. He would never get any harvest. Niciodată n-ar avea nicio recoltă. He must be patient. Trebuie să aibă răbdare. He must learn to wait. Trebuie să aștepte. How long can you wait? Cât de mult poți tu aștepta? Now, none of us want to wait. Nimeni nu vrea să aștepte. You know why? Știți de ce? Because when there's seed time, fiindcă atunci când este perioada de semănare și perioada de recoltă, and this thing right here in the middle called time, și timpul care este în mijloc, it forces self-deception out of our lives. Ce se întâmplă este forțează ca orice decepție să iasă afară din viața noastră. In other words, we fool ourselves. De multe ori ne auto-decepționăm. We deceive ourselves. Ne înșelăm pe noi înșine. And God is above time. Și Dumnezeu e deasupra timpului. He's not in time like we are. El nu este legat de timp. And listen, he can outlast you any day of the week. Și el poate ca să reziste mai mult decât ai putea tu rezista în orice situație. And so I must learn to trust God. Deci în acea perioadă de timp tu trebuie să înveți să te încrezi în el. And one of the hardest areas is in the area of money and finances. Și unul dintre cele mai grele domenii în care se aplică acest principiu este în bani. Când e vorba de bani și finanțe. So it's seed time. Este perioada de semănare. And harvest. Și recoltare. Everything in my hand is a seed. Tot ce e în mâna mea este o sămânță. And everything in God's hand is a harvest. Și tot ce e în mâna lui Dumnezeu e o recoltă care mă așteaptă pe mine. And between seed and harvest is time. Iar între sămânță și recoltă e timpul. And that's where you and I live right now. Și în momentul acesta toți trăim acolo în mijloc, în timp. We have to learn to trust God in those areas. Trebuie să înveți să te încrezi în Dumnezeu în acele domenii. Now when I look at my seed in my hand, când mă uit la sămânța din mâna mea, and it's not enough to meet my needs, și nu e de ajuns ca să întâmpine nevoile mele, then I need to designate it as seed to give. Atunci eu trebuie ca să folosesc acea sămânță când n-am destui bani să cumpăr ceva, mai bine semeni. Because often I'll go, God, this is not enough to meet my needs. Și îi spui de multe ori, Dumnezeu, Doamne, uite, am în mână, dar nu e de ajuns ca să trăiesc. Then it's seed that you need to sow. Asta înseamnă că Dumnezeu vrea ca tu să folosești you acea need to sow into somebody else's sămânță, life. Mai bine o semeni în viața cuiva. Now one of the things God taught me years ago. Unul dintre lucrurile care m-a învățat acum câtva timp, is I carry seed money. Eu am cu mine totdeauna bani. Care vreau să-i seamă. I started with $5, $10, and then $20. Am început cu $5 la început, apoi $10, apoi $20. And this is my spending money here. Și aici sunt banii mei pe care eu îi consum. But over here, dar aici, on this side of my wallet, pe partea asta a portofelului meu, this is seed money to sow into other people's lives. Aștia sunt bani pe care eu sunt gata ca să-i seamă în viața cuiva. And I am always sowing and sowing and sowing. Și am pregătit ca să fiu gata să seamăn oricând spune Dumnezeu, dă la ăla. And guess what God does? Și știi ce face Dumnezeu? He brings it right back to me. El mi-o dă înapoi. That I can learn to sow into other lives. Ca apoi eu să pot să dau și la alții. Now you have something you can give away. Tu totdeauna ai ceva ce poți să dai. It may not be money. Poate că nu-i bani. But it might be a possession. Poate e ceva ce ai tu în posesia ta. It might be a musical instrument. Poate ai un instrument muzical. There is something you have right now. 100% că ai ceva acum. That the Holy Spirit is prompting you. Că Dumnezeu chiar în momentele astea îți spune. And directing you right now. Și îți spune exact cu cel mai mic detaliu. To give away and bless somebody else. Să dai cuiva anume și să-l binecuvintezi. So when I take whatever that is. Și când eu iau orice ar fi acel lucru. And I sow it into somebody else's life. Și când seamăn în viața cuiva, it changes me. Mă schimbă pe mine. The Bible says, Biblia spune, it is more blessed to give, e mai binecuvântat să dai, than it is to receive. Decât să primești. We always want to receive. Noi tot vrem să primim. But before you receive, dar înainte să primești, you've got to learn to give. Trebuie să înveți să dai. And so God wants to bless you. Așa că Dumnezeu vrea să te binecuvinteze. But he blesses you based upon your ability to give. Dar te binecuvintează atunci când vede că ai abilitatea și ești gata să dai. And as you start small, și când încep, it becomes micuț, larger and larger. Devine tot mai mare și tot mai mare. Now, I have a fetish in my life. You know what that eu is? Eu am o dorință. I have a fetish. Am o dorință. I have a weakness. Am o slăbiciune. I like certain things. Îmi plac anumite lucruri. I have a guitar at home. Am și o chitară acasă. I have played for a number of years. Am cântat de mulți ani. And I love my guitars. Îmi place foarte mult chitările mele. But God had to deal with me about my guitars. Dar Dumnezeu trebuie ca să lucreze la inima mea referitor la chitările mele. He had to deal with me about my cars. Au trebuit ca să rezolve și problema cu mașinile mele. My greatest weakness is not my guitar. Dar cea mai mare slăbiciunea mea nu este chitara. It is not even my money. Nici măcar banii mei. It's not even my house. Nici măcar casa mea. It is watches. Is ceasuri. I have a fetish and a weakness for watches. Am o slăbiciune gravă pentru ceasuri. And so God allows me to have watches. Așa că Dumnezeu îmi dă ceasuri. But when these watches begin to have me, dar atunci când ceasurile alea devin ca să mă aibă pe mine, all of a sudden he'll speak to me. Dintr-o dată vine și îmi vorbește. And he'll say, I want you to give that watch away. Și vine și îmi spune, vreau să dai ceasul ăsta cuiva. And I love my watches. Acum mie îmi plac ceasurile. And when my watches become too controlling in my life. Și când ceasurile mele devin prea controlate, îmi controlează viața. Then he says, you got to get rid of a watch. Dumnezeu îmi spune, oh, trebuie să dai un ceas. And so he'll make me give away a watch. Și Dumnezeu îmi dă, spune de multe ori să dau un ceas. I will never forget when I had a very expensive watch. Nu, niciodată am avut un ceas foarte scump. I mean, it was well over $1,500. Era mai mult de $1,500. And I was doing a presbytery with Frank DiMaggio. Și eu eram la o întâlnire în biserică profetică. And I was just moving in the Holy Spirit. Și pur și simplu curgea prezența lui Dumnezeu. And era extraordinar. Era absolut o întâlnire puternică. And I was waxing eloquent in God. Și pur și simplu era tot ce ieșea pe gura mea era parcă Dumnezeu. Spirit was flowing out of me. Duhul Sfânt vorbea prin mine la oameni, încurajat. My arms going like this. Și mâinile mele mergeau așa. And I was prophesying and praying. Și proroceam, mă rugam pentru oameni. And I looked over at my watch. Și m-am uitat la ceasul meu. And I thought, that's a great watch. Și m-am gândit, oh, ce fain ceas. Thank you God for my blessings. Oh, Doamne, îți mulțumesc pentru ceasul meu. Right in the middle of my prophecy. În mijlocul prorociei mele. I was thinking about my watch. Mă gândeam la ceasul meu. Then all of a sudden, și dintr-o dată, I looked over at a guy next to me. Mă uitam la un tip de lângă mine. And I noticed. Și am observat. He had no watch. Că n-avea ceas. I went, oh my God. Și am spus, oh, nu. And the Holy Spirit, guess what he said? Și Duhul Sfânt, ghiți ce-a spus? He said, I want you to take that watch. A spus, ia ceasul de pe mâna ta. The watch that you love so much. Ceasul care îl iubești așa and de mult. And I want you to give it to this brother. Și vreau să-i dai la fratele ăla. And I went, no, God. Spus, Doamne, dar nu. It's my watch. Ceasul meu. And the Lord said, are you going to trust me? Și Dumnezeu a spus, mă vei încrede, and te vei încrede în mine. I pulled that watch off. Și mi-a dat, l-am scos de pe mână. At the end of that session. Și la sfârșitul acelei întâlniri. And I walked over to that brother. M-am dus la fratele respectiv. And he couldn't see it in my hand. N-am văzut ce am în mână. And I said, what time is it? Și l-am întrebat, cât e ceasul? And he said, I don't have a watch. Oh, dar n-am un ceas, and I put it in his hand. I said, now you do. Și i-am dat în mână și a spus, acum ai. And all of a sudden, I felt materialism break its grip over my life. Și dintr-o dată am simțit cum materialismul de pe viața mea pur și simplu a fost distrus. Well, that brother, acel frate, held on to that watch. A ținut acel ceas. And about 2 years later, 2 ani mai târziu, I was sitting in a restaurant in northern Atlanta. Stăteam într-un restaurant în Atlanta, în partea din nord a orașului. I had a guest prophet come. Și chiar am avut un proroc care care a venit și mă vizita în momentul respectiv. From Bill Johnson's church in Northern California. De la biserica lui Bill Johnson. And as we were sitting there, și când stăteam acolo, he had a long sleeve jacket on. Avea un sacou. And I did not notice his watch at all. Și nici n-am observat ceasul. Until he pulled his sleeve back. Până când nu și-a tras puțin cămașa. În timp ce și-a tras cămașa ca să mănânce. And I noticed his watch. Am observat ceasul. And I said, that watch looks very familiar. Și m-am gândit, bă, ceasul arată foarte. And I said, could I see it closer? Poți să văd puțin ceasul mai aproape? And he put his wrist over like this. Și mi-a arătat așa. And it was my watch. Și era chiar ceasul meu. That I had given away 2 years ago. Care tocmai l-am dat acum 2 ani de zile. The brother I had given the watch to. Fratele cui i-am dat acel ceas. God had moved on him. Dumnezeu l-a atins pe el. To bless this man of God. Să-l binecuvânteze pe acest om al lui Dumnezeu. With my watch. Cu ceasul meu. And the watch came all the way back to Atlanta. Și ceasul a venit înapoi în Atlanta. And it was going na na na na na. Și făcea na na na na na. I'm over here. Eu sunt aici. And you don't have me. Tu nu mai ai pe mine. And so I was waving to my watch. Și eu doar i-am făcut ciao. And I could still tell it had power over me. Și am simțit că încă mai avea puterea asupra mea. And so I was glad it was on his wrist. Așa că m-am bucurat că era pe mâna lui, nu pe a mea. Now here's my point. Acum ideea la care am vrut să ajung. What do you own? Ce îți aparține ție? That is controlling you. Ce te controlează? What do you have? Ce ai tu? And it possesses your heart. Și are posesia inimii tale. The only thing that breaks that in your life. Singurul lucru care va rupe acest lucru de peste viața ta is generosity. E generozitate. See, you may have an item like a watch. Poate ai și tu ceva ca un ceas. It could be shoes. Poate să fie pantofi. It could be a purse. Poate să fie o poșetă. It could be a musical instrument. Poate să fie un instrument muzical. It could be a house or a car. Poate să fie o mașină sau o It could be a relationship. It could be a brand new wife. Poate să fie o relație, o soție. I have married a wife. Tocmai m-am căsătorit. Just a few months ago. Doar câteva luni. And men can put a wife in front of God. Și oamenii, bărbații pot să pună femeile înaintea lui Dumnezeu. Wives can put a husband in front of God. Și soțiile pot să pună soții înaintea lui Dumnezeu. Now, I'm not saying give your wife away. Don't do that. Nu înseamnă ca să-ți dai soția. I'm not saying give your husband away. N-am zis ca să-ți dai soțul. But we must be careful about what gets in our hearts. Dar trebuie să avem grijă ce anume lăsăm Because pe inima noastră. God wants to challenge that. Fiindcă Dumnezeu vrea să provoace acest lucru. By the spirit of generosity. Prin acest duh de generozitate. All right, are you still with me? Sunteți cu mine? Are you listening? Mă ascultați încă? Is this making sense? Înțelegeți ce vreau să spun? All right, here's number 5. Okay, numărul 5. Is generosity is an investment for eternity. Generozitatea este o investiție pentru eternitate. Now listen to this verse. Ascultați versetul acesta. 1 Timotei chapter 6. 1 Timotei capitolul 6. This is going to be out of the Living Bible though. Și o să fie dintr-o altă traducere. So it says give happily to those in need. Și traduc direct din engleză, dă cu bucurie celor în nevoie. Always being ready to share with others. Întotdeauna să fii gata să împărtășești cu alții. Whatever God has given them. Orice Dumnezeu ți-a dat. Now listen closely. Acum atenție. By doing this, prin faptul că faci asta, they will be storing up. Vei stoca, cum ar fi, real treasure for themselves in heaven. Adevărate comori în cer pentru ei înșiși. Now listen very closely to the word. Acum ascultați. It is the only safe investment. Este singura investiție de siguranță for eternity. Pentru veșnicie. So no matter what I have here on earth. Cu alte cuvinte, ce spune acest verset, indiferent ce am eu pe acest pământ. It can be taken from me. Poate fi luat de la mine. It can be stolen. Poate fi furat. I can lose it. Pot să pierd. Fire can burn it up. Focul poate să ardă. The only safe investment. Singura investiție sigură. Is when I give to those. Este atunci când eu dau. Those things that have eternal value. Dau lucrurile mele și lucruri care au valoare eternă. Now în împărăția lui. When I came to your city here când yesterday. În orașul vostru ieri. I spent the night in Budapest. Am petrecut seara dinainte în Budapest. Your pastor got me a beautiful hotel room. Pastorul vostru a plătit pentru un hotel ca eu să stau în Budapest. It had two beds. Avea două paturi, two lamps, două lămpi, and a TV, și un televizor, and a bathroom, și o baie, and a shower, și duș, and just a small dresser. Și avea și un dulăpior. And it's just a small room. Și era o cameră mai mică. And I'm only staying there for one night. Și stau acolo doar o singură seară. Now what would you think of me? Ce v-ați fi gândit voi? I got up in the morning. Dacă m-aș fi trezit dimineața. And I went out and bought all sorts of paintings. Și aș cumpăra diferite picturi. Brand new furniture. Aș aduce diferite for my hotel room. Mobile pentru hotelul meu. Tapestries and all sorts of furniture. Diferite lucruri pentru geam, peste tot. And different accessories. And knickknacks. Și diferite accesorii pentru camera mea de hotel. And I bought a large screen TV. Și aș cumpăra un televizor din ăla cu plasmă mare. 70 de inch. High definition. HD. A Bose sound unit. Și de asemenea un sistem de sunet complet. You heard surround about sound. And Pastor Ted heard about it. Și poate că voi ați fi auzit de ce aș fi făcut you eu pentru tot. Come to me and say, Pastor Rick, what's wrong with you? Și m-ați fi întrebat, dar pastor, dar ce ai făcut? Why are you buying all this stuff? De ce cumperi toate chestiile astea? For this hotel room. Pentru o cameră de hotel. You're here for only one night. Ești acolo numai pentru o singură seară. But that's exactly what we do. Dar exact asta facem noi. When we act as if this home, this earth, când noi acționăm ca și cum pământul ăsta, casa de aici, is like our hotel room. E ca și când acolo, de fapt, viața noastră e ca și o cameră de hotel. You are only passing through. Doar treci pe aici. But we act as if we're going to be here for eternity. Dar de multe ori acționăm ca și cum am fi aici pentru o veșnicie. And this is only our hotel room. Asta e doar o cameră de hotel, de fapt. We've only checked in for a few weeks. Doar am intrat pentru câteva săptămâni. And then we will graduate. Și după aia vom eleva și vom merge. And we will go on into eternity. Spre veșnicie. So earth, pământul, is a hotel room. E ca un hotel mare. How are you treating your hotel room? Tu cum îți tratezi camera ta de hotel? Are you decorating it as if you're going to be here for years? Decorezi ca și cum ai fi aici ani și ani și ani? Or are you treating it? Sau o tratezi as merely a place? Ca doar un loc to simply live, în care doar trăiești. God does not mind you being comfortable. Și Dumnezeu nu vrea nu-l deranjează că ești confortabil. And having some things. Și că ai anumite lucruri. But he does not want things to have you. Dar el nu vrea ca lucrurile să te aibă pe tine. And then here's my next question. Și următoarea întrebare. How much is enough? Cât este de ajuns, frate How Păsor? Many pairs of shoes can you wear? Câți pantofi, perechi de pantofi pot să am, frate Păsor? How many jackets do I need? Câte sacouri pot să am eu nevoie? How many designer shirts can I really câte, use? Câte bluze, cămăși de designer îmi trebuie? In other words, how much is enough? Cât este de ajuns? There comes a point in your life. Ajungi la un punct în viața ta. Where you say enough is enough. Când spui destul e destul. I've been blessed by God. Am fost binecuvântat. And now I'm going to advance. Acum voi merge la un nou nivel. The Church of Jesus Christ. Și voi avansa împărăția lui Dumnezeu și biserica lui. I'm going to start giving and giving and giving. Voi începe să dau și să dau și să dau. How many want to become that way? Voi vreți să deveniți astfel? Can you say amen? Puteți să spuneți amin. All right. Hallelujah. Hallelujah. I want to go to another verse here as I close this out. În timp ce încheiem acest mesaj, vreau să merg la un alt verset. And I want to go to Luke chapter 6 and verse 38. Vreau să merg la Luca capitolul 6 versetul 38. And this is a very important principle. Principiul din acest verset e absolut foarte important. And it's the reason why I have these two buckets here this morning. Și e chiar motivul pentru care eu am aceste două găleți aici. So Luke chapter 6 and verse 38. Luca 6 cu 38. And here's what it says. Uitați-vă ce spune. It says give. Dați. Give. Dați. Give. Dați. Everybody say give. Spune și voi, dați. Come on. Oh, louder. Come on. Mai tare. Dați. No, no, louder. Mai tare. Nu, nu auzi. Louder. Mai tare. Just like you're at a football game. Ești ca și cum la un meci de fotbal. Give. Dați. All right. And it will be given to you. Și vi se va da. Now let me show you how. Vreau să-ți arăt cum. It says good measure. Vă spune aici, vi se va turna în sân o măsură bună, pressed down, îndesată, and shaken together, clătinată, and running over, care se va vărsa pe deasupra, will be put into your bosom. Va fi pus la sânul tău. Now if God is going to give to us, dacă Dumnezeu ne va da nouă, here is our life right now. Aici e viața noastră aici. And this is the blessings of God. Asta este toate reprezintă binecuvântările lui Dumnezeu. And it pours into your life. Și toarnă binecuvântări. And then what God wants to do more. Și Dumnezeu vrea să facă mai mult. To pour into your life. El vrea ca să toarne în viața and ta. So God begins to pour and și pour and continuă pour. Să toarne în viața ta și mai mult și But mai God mult. Is such a gracious God. Dar Dumnezeu e așa de plin He's de har. Such a generous God. Este așa de generos. He does not stop there. Nu se oprește acolo. He goes on pouring. El continuă să toarne Pressed și să toarne. Shaken together and Clătinată, îndesată, încât now, merge peste. Now how many want God? Câți dintre voi vreți ca Dumnezeu to give like this to you? Să-ți dea ție în felul acesta. That is exactly how God gives to us. Exact așa dă Dumnezeu nouă. Now let me show you the next part of the verse. Și acum vreau să arăt următoarea parte din verset. It's found in Luke chapter 6. Tot Luca 6. And the second part of verse 38. A doua parte din versetul 38. Now watch this very closely. Atenție, atenție aici. Here is why a lot of people are not blessed. Aici ai motivul pentru care mulți nu sunt binecuvântați. Here is why a lot of churches maybe don't always have all their needs met. Aici e motivul pentru care multe biserici n-au destul. Here's what it says. Uitați-vă ce spune. For with the same measure that you use, căci cu ce măsură veți măsura, it will be measured back to you. Cu aceea vi se va măsura. With the same exact measure you use, cu aceeași măsură pe care tu o folosești, it'll be measured back to you. Dumnezeu îți dă înapoi aceeași măsură. Now, sometimes we come to church here on Sunday morning. De multe ori venim la biserică duminică dimineața. And offering time comes. Și vine momentul de dărnicie, coletă. And we go, God, I'm generous. Oh, Doamne, uite ce generos ești. And I'm going to really give to you today. Oh, astăzi o să-ți dau din toată inima. And then all of a sudden I have a need in my life. Și dintr-o dată apare o nevoie în viața mea. And I say, God, I have a need. Doamne, am nevoie. Bless me, help me. Binecuvintează-mă, ajută-mă. Meet my bills and obligations. Doamne, ajută-mă să-mi plătesc toate facturile. And here's what God says. Și uite ce spune Dumnezeu. May I have your spoon, please? Poți să-mi dai puțin lingura? And we'll go, whoa, whoa, whoa. Și noi spunem, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. No, no, no, God, that's not enough. Oameni, nu-i de ajuns. God will not change his word for you. Dumnezeu nu o să schimbe cuvântul lui pentru tine. Nu o să facă excepție. His principles are universal. Principiile lui sunt universale. With the exact same measure that I use, cu ce măsură ai măsurat tu, it'll be measured back to you. Dumnezeu îți dă înapoi. Now, some people here in this church, oameni chiar din biserica asta, this is your measure. Asta e măsura ta. Some of you business people, unii dintre oameni de afaceri, God is dealing with you this morning. Dumnezeu chiar în dimineața asta lucrează la inima ta. This is your measure. Asta e măsura ta. And God says that's exactly how I'll treat your business. Și Biblia și Dumnezeu spune exact așa o să tratezi și afacerea ta. This is how I'll treat a single mom or a single dad. Așa o să mă comport și cu un tată sau mamă singură. Every now and then we'll see a little more blessings. Oh, din când în când mai vezi că Dumnezeu te binecuvântează cu ceva. But it's not because we changed our measure. Dar nu e din cauza că ne-am schimbat măsura. It's because God is a good God. E din cauza că Dumnezeu e Dumnezeu bun. But he's going to pretty much look at your measure. Dar el se va uita la măsura ta cu care tu măsori. Și cu aceeași măsură îți dă înapoi. Now there are other people in this church. Sunt alte persoane în biserica and asta. You are like this. Știi că așa asta. And so you come and say, God, I'm a lot more generous. Și spui, Doamne, eu sunt puțin cam generos. And I'm going to give to you. Eu o să-ți dau ție, Doamne. And God says, well, let me have your measure. Și Dumnezeu spune, ia dă măsura ta. And I'll measure it back to you. Și o să-ți măsor ție. And then there are other people in this church. Sunt alți oameni în biserica asta. Is you're like this. Știi că așa asta. And you come to God. Tu vii la Dumnezeu. And you. Și you are generous. Ești generos. And God says, și Dumnezeu spune, I'm going to treat you in exactly the same way. Eu trebuie să te tratez, o să te tratez cu aceeași măsură cu care tu măsori. And so many of you in this house, mulți dintre voi în casa asta, you are much larger in your giving. Voi sunteți, dați mai mult. And God wants every one of you to go to this level. Și Dumnezeu vrea ca toți să ajungeți la nivelul ăsta. And then there are some of you in this church, dar sunt unii din biserica asta, that are really good, care sunt chiar buni, and no, I won't throw that. Nu, nu o să fac asta. I think you get the point. Cred că înțelegeți ideea. In other words, cu alte cuvinte, what is your measure? Care e măsura ta? What are you using to worship God? Ce folosești tu să te închini lui Dumnezeu? Are you able to believe God in a way that's really abundant? Crezi tu pe Dumnezeu că El îți va da într-un mod abundent? Chiar o să crezi tu pe Dumnezeu? God wants to pour out on Pastor Ted. Dumnezeu vrea să binecuvânteze pe pastorul Ted. He wants to pour out. Dar de asemenea și pe tine. He wants to touch all the family. El vrea să atingă întreaga familie. He wants to touch Laura's life. Și pe Laura vrea să atingă. He wants to touch all of your lives. El vrea să atingă toate viețile voastre. Now listen, how many of you, ascultați-mă, câți dintre voi want to become a generous person? Vreți să devii o persoană generoasă? I want you to stand up. Aș vrea ca să te ridici în picioare. I want you to stand up. Haideți să ne ridicăm în picioare. In fact, here's what I want you to do. Și dați-vă ce vreau să facem. If you really believe what I just got through preaching this morning, dacă about chiar this message, crezi ceea ce eu am predicat în dimineața asta, then I want you to grab some corn right now. Aș vrea ca să iei un sâmbure de porumb chiar get acum. Out of your chair, ia, ieși din and come grab lots of corn. Ia cât vrei tu. Because this is seed. Că astea sunt semințe. Come on, you business people. Și voi oameni de afaceri. You single parents. Și cei care sunteți singuri. Whoever you are, I don't care. Părinte singur, nu mă interesează. You may be a young person. Poate că ești un tânăr. This is prophetic seed. Și eu cred că asta e, Dumnezeu vrea că e ceva ce profetic ce vrea să facă. And I want you to stay up here at the front. Și aș vrea ca să rămâi aici direct în față. I want you to come around the front. Aș vrea ca să rămâi aici direct în față. Because I'm going to pray and ask God to bless this church. Fiindcă eu mă voi ruga ca Dumnezeu să binecuvinteze biserica asta. He wants to bring a lot of seed. El vrea să aducă multă And I want sămânță. I want you to put some of this on your desk at work. Și aș vrea ca să pui o parte din sămânța asta chiar pe masa ta de la lucru. I want you to put it on your dresser at home. Vreau să pui chiar pe dulapul în care te îmbraci. I want you to put it in your suits, in your pockets. Vreau ca să pui în costumele tale. In your pants pocket. Te încurajez chiar să le porți la tine. You reach into your pocket. Și ori de câte ori mergi în buzunarul tău. You're grabbing some of that seed. Atingi puțin din acest sămânță, să aduci aminte ce Dumnezeu ți-a vorbit în dimineața asta. When you have a need. Și când ai o nevoie, you're going to sow some seed. Tu o să semeni, când ai o nevoie, tu semeni prima dată o sămânță. You're not going to just sow corn. N-o să semeni normal porumb. But you're going to sow your money. O să semeni banii tăi. You're going to sow your time. O să semeni timpul tău. You're going to sow your talent. O să semeni talentele tale. Whatever it is, you have something. Orice ar fi, tu ai ceva. That you can give away. Care poți să dai mai departe. To make somebody's day. Ca să faci ca ziua unei persoane să fie mai fericită. God wants to make this church. Dumnezeu vrea să facă biserica asta. A more generous church. O biserică mult mai generoasă. He wants you to give thousands of dollars. El vrea ca voi să dați mii de dolari. Millions of dollars. Milioane de dolari. To world missions. Pentru a ajunge Evanghelia lui Hristos la marginile lumii. He has more buildings for you to build. El are mai multe clădiri care voi să le construiți. He has more young people for you. El are mai mulți oameni și He has more old people for you. Mai mulți bătrâni pentru voi. They are going to come to this house. Ei vor veni în casa asta. From the north and the south. De la nord, de la sud, de la est. De la sud, but he wants to pour out on you. Și el vrea să toarne peste tine. Are you ready to receive? Ești gata să primești? In the name of Jesus. În numele lui Isus. Could somebody give me a musician right here? Ligia. I want you to come. Aș vrea ca să vii. And I want you to take your seed. Aș vrea ca să iei sămânța ta. And I want you to hold it in your hand. Aș vrea ca să iei în mâna ta sămânța. And remember what I said? Și aduceți aminte ce v-am spus. Everything in my hand is a seed. Tot ce e în mâna mea este o sămânță. And everything in God's hand is a harvest. Și tot ce este în mâna lui Dumnezeu este o recoltă. And between seed in my hand. Și între recoltă, între sămânță. And the harvest. Și is patience. Recoltă e răbdare. Long suffering. E îndelungă răbdare. Believing God. Încredere în Dumnezeu. Giving up fear and doubt. Să predai orice frică din viața ta și orice îndoială. And unbelief. Și necredința din viața ta. And trusting God. Să te încrezi în Dumnezeu. With all of my life. Cu toată viața mea, Doamne. With all my possessions. Cu toate posesiile mele. And now I live for the audience of one person. Și acum ce urmează să spun, poate voi vorbi la o singură persoană. And that is Jesus Christ. Și anume, vreau ca să eu trăiesc pentru ca Dumnezeu să vadă inima mea și el să fie impresionat. I want you to hold your seed up over your head. Aș vrea ca să ții acea sămânță peste capul. Pune amândouă mâini sus. As an act of surrender. Ca un semn de predare. Father, I speak a blessing over this church. Tată, vorbesc o binecuvântare peste biserica asta. I speak a blessing over every business person. Peste fiecare persoană de afaceri, om de afaceri. I ask that you would wax and bless. Doamne, mă rog ca tu să binecuvintezi. And you would make abundant in this house. Să fie din abundență casa asta. Each and every person. Fiecare persoană. I ask that young people. Mă rog pentru tineri. Who need to go on to higher education. Care trebuie să mai studieze. Who want to learn more about your kingdom. Care vor să învețe mai mult despre împărăția ta. God, who have creative thoughts and dreams. Care au vise în inima lor. That you would bless them abundantly. Ca tu să-i binecuvintezi din abundență. And Father, this church would grow financially. Ca biserica asta să crească din punct de vedere financiar. They have much more to do. Să aibă mai mult să facă. And I call down the blessings of God. Și vorbesc binecuvântările lor să se pogoare peste voi. Pastor right peste now. Pastorul acesta. Over his wife. Peste soția lui. Over his family. Peste familia lui. Over all the spiritual seed. Peste toți cei care sunt aici prezenți. Over all of those who are in this room. Toți cei care sunt în camera asta. Even those who are not in this room. Chiar și cei care încă nu sunt aici. Who are sitting at home. Care stau încă acasă. And who are unsaved. Și care nu sunt creștini. They are going to come into the kingdom of God. Ei vor veni în împărăția lui Dumnezeu. Because of the generosity of this house. Datorită generozității acestei case. Father, bring millions of dollars. Doamne, adu milioane de dolari. Into this church. În această biserică. Into this ministry. În această lucrare. Expand it to the north, the Doamne, south. Extinde-o în nord, to sud, the east and the west. Est și vest. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Come on, hallelujah. Hallelujah. Give him a shout. Strigă de bucurie și o strigă de victorie peste. Hallelujah. Hallelujah. In the mighty name of Jesus. În numele puternic al lui Isus. Hallelujah. Hallelujah. How many learned something this morning? Câți v-ați învățat ceva în dimineața asta? We'll give him a shout again. Aș vrea să strigi de bucurie către Dumnezeu. Hallelujah. Thank you, Father God. Hallelujah. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Acum am înțeles de ce nu mi-a spus ce vrea să facă. He did the things that I-am spus dacă face murdărie trebuie să facă curățenie. I told him that if he messes up the church, he has to clean. Cred că nu vom uita. I don't think we're gonna forget. mesajul pe care Dumnezeu ne l-a dat. Ca biserică